program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie rządowych zespołów do spraw relacji polsko-izraelskich. Rozmowy trwały ponad 4 godziny. W Słupsku pod 8-latką załamał się lód. Dziewczynka zmarła. Zima paraliżuje Wielką Brytanię i Irlandię. Więcej w relacji naszego korespondenta. Ponad 4 godziny trwały w Jerozolimie pierwsze rozmowy zespołów do spraw dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela. Delegacje powstały zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły w rozmowie szefa polskiego rządu z premierem Izraela, do której doszło z powodu kontrowersji wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze, ocenia Bronisław Wilczeń, członek polskiego zespołu. To pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się porozumieć. No to tak wymienialiśmy, perspektywa Izraela i Polski jest odrębna. Myśmy na przykład zwracali uwagę, dlaczego, bo nam pytali, dlaczego akurat teraz ta ustawa. Mówiliśmy, że oni sobie z tego nie zdają sprawy, ale jednak wraz z czasem coraz bardziej oskarżenia Polski o uczestnictwo w Holokauście narastają, natomiast narodowość w cudzysłowie nazistów się gdzieś rozpływa i to jest zjawisko realne. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Na czele izraelskiego zespołu stanął dyrektor generalny tamtejszego MSZ-u. Jutro przed południem polska delegacja wraca do kraju. Obie strony przewidują kolejne spotkania. Tragedia w Słupsku. Pod 8-latką, która weszła na zamarznięty staw, załamał się lód. W akcji ratunkowej brał udział 20 strażaków. Dziewczynki niestety nie udało się uratować. Pod hasłem 7. rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej, działacze Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza protestowali przed Komendą Stołeczną Policji. Demonstrujący zarzucali funkcjonariuszom, że niektórzy z nich byli uwikłani w zacieranie śladów zbrodni. Zwęglone zwłoki Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim 1 marca 2011 roku. Do dziś nie ustalono okoliczności śmierci kobiety. Protest zorganizował Antoni Wiesztort z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Zebraliśmy się tutaj dlatego, że wiemy już teraz, że policja przez cały ten okres śledztwa kompromitowała to śledztwo. Wiemy już teraz, że była zaangażowana bardziej w staranne zacieranie śladów, cytuję tutaj, w gubienie kluczowych fragmentów monitoringu, odsuwaniem od funkcji pracowniczych policjantów i te jednostki, które wykazywały się szczerym zaangażowaniem. Śledztwo w sprawie śmierci założycielki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów umorzono w 2013 roku ze względu na niewykrycie sprawców. Postępowanie wznowiono jesienią 2016 roku na polecenie ministra sprawiedliwości. Dotychczas nie doszło do zatrzymań w sprawie. Nikomu nie postawiono też zarzutów. Ze względu na zawiłość dochodzenia, śledczy chcą je przedłużyć do końca września. Na koniec jeszcze zagranica. Zamknięte szkoły, zakorkowane ulice, odwołane połączenia lotnicze i kolejowe. Wielka Brytania i Irlandia zmagają się z atakiem zimy, a więcej na ten temat w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Do Londynu Emma nie dotrze, ale i tu wieje już mocno. Do tego pokrywa śniegu, której w stolicy nie widziano od 10 lat. Czerwony alarm w południowo-zachodniej Anglii i w południowej Walii. Opady śniegu w całym kraju, problemy na drogach. 7-letnie dziecko zmarło w wyniku kolizji samochodu z budynkiem. W hrabstwie Lincolnshire na pomoc wezwano armię. Koordynujemy pracę 10 kierowców z naszej bazy, by dowozili na miejsce przede wszystkim lekarzy. Mówi w BBC Jane Merrington z RAF. W Szkocji odwołano większość połączeń kolejowych. Lotniska w Edynburgu i Glasgow zamknięte. Spore problemy również na Heathrow, na Stansted i na Luton. Część lotów opóźnionych, inne odwołane, choć dodajmy, że to drugie dotyczy w większym stopniu połączeń krajowych. Ale też lotów do Dublina. Tu lotnisko zamknięte od wczesnego popołudnia. Na terenie całego kraju czerwony alarm, oznaczający zagrożenie dla życia. Irlandzkie służby apelują, jeżeli to możliwe, zostańcie w domach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Według prognoz poważne problemy w obu krajach mogą występować do przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mróz nie odpuszcza. W nocy w Dolinach Karpackich będzie minus 24 stopnie. W Sudetach minus 20. Na pozostałym obszarze od minus 20 do minus 8 będzie padał śnieg. Najwięcej 12 cm białego puchu spaść ma na wybrzeżu. Jutro mróz nieco zelży. Na termometrach będzie od minus 9 do minus 3 stopni. Będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci.

No i w ten sposób było wszystko. Po pierwsze, tak zaczyna się płyta Nanook of the North. Po drugie, były i instrumenty, i ta przestrzeń, i mnóstwo powietrza, którego udało się nie zgubić. No i głos ludzki na samym końcu tego nagrania. Autorzy płyty, zgodnie z zapowiedzią, Stefan Wesołowski. Dobry wieczór. I Piotr Kaliński są z nami w studiu. Dobry. Każdy z was z przebogatą historią muzyczną, o czym nasi słuchacze doskonale wiedzą, więc nie będę jej przypominać. Można byłoby także ulec takiemu łatwemu podziałowi, że pochodzicie z trochę, no może nie różnych, ale że macie, każdy ma swój świat muzyczny. O tak, u Stefana jest on mocno oparty w muzyce współczesnej czy klasycznej, klasyczna edukacja. U Piotra to jest wiedza na temat wszystkiego, co się wiąże z elektroniką, produkcją, ale oczywiście efekt waszej współpracy to znalezienie także wspólnego języka. Zanim zaczniemy rozmawiać o tym szukaniu języka i o wszystkim, co się wiąże z pracą dwóch takich doświadczonych artystów razem, chciałam was poprosić, żebyście przypomnieli, a tak naprawdę opowiedzieli po raz pierwszy naszym słuchaczom, na czym polega początek i historia muzyki stworzonej i zainspirowanej w pewnym sensie filmem Nanook of the North. Tak, no projekt powstał tak naprawdę już wiele, wiele lat temu, bo w okolicach roku 12 byliśmy poproszeni przez 2012, festiwal... 2012, prawda? Dokładnie. Tak, nie mówimy o roku 12 naszej ery. Nie, tego nie pamiętam niestety. Pamiętam na szczęście rok 2012 z Sopockim Festiwalem Filmowym, kiedy zostaliśmy poproszeni o zagranie ścieżki dźwiękowej do jednego z filmów, bardzo starych filmów, i wybraliśmy z całej listy właśnie ten film, gdyż inne nie do końca nam się podobały z tego względu, że niezbyt pozytywnie przeszły próbę czasu, gdyż są troszeczkę śmieszne, są troszeczkę takie no infantylne, a film Nanook of the North po prostu zrobił wrażenie jakby piorunujące od razu, i ten film broni się w większości do dzisiaj. I my nagraliśmy na potrzeby tego jednego koncertu trochę jakichś demówek, stworzyliśmy jakieś kompozycje, no i ten materiał sobie długo leżał, bo to był taki epizodyczny sytuacja zupełnie epizodyczna. Dopiero po latach wróciliśmy do pomysłu, że może jednak warto sfinalizować ten związek, skonsumować go, i nagraliśmy całą płytę. Stefan się uśmiecha. Ten film robi wrażenie rzeczywiście po latach. Historia, no, czy też w ogóle sam obraz pozwala nam się przenieść w takie miejsce na świecie, w takim czasie zresztą, co jest ważne, bo to jest początek XX wieku. No, tylko magia kina potrafi rejestrować ludzi, którzy już dawno odeszli. W tym przypadku Inuici czy Eskimosi, jakiego wy używacie określenia? Bo to jest dosyć taka śliska sprawa, gdyż sami zainteresowani, jak pytałem się ich, jak o nich mówić, to zdania są podzielone. Eskimosi, ponoć jest to słowo takie niezbyt politycznie poprawne, gdyż Eskimosi w języku rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, Kanady, to są ludzie, którzy jedzą surowe mięso, czyli nie potrafią takich prostych rzeczy jak obróbka termiczna. Jest to uważane za obraźliwe. Natomiast te hasło Eskimo na Grenlandii na przykład występuje dosyć powszechnie, ale oni siebie nazywają Inuitami, poczuwają się do ogólnoświatowej wspólnoty Inuitów z Alaski, z Kanady, z Grenlandii i Rosji. I teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przenosimy się w czasie. Kamera, zresztą perypetie tego filmu też są niezwykle ciekawe, opisane we wstępie, kiedy ogląda się ten obraz, czyli ile razy autor musiał się wyprawić, jakie po drodze miał przygody, łącznie z tym, że stracił to, co zarejestrował, i jak doszło w końcu do ukończenia filmu, którego bohaterem rzeczywiście jest Nanook. Tak sobie myślę, że jeżeli ktoś ma dzieci na przykład i dzieci są w trzeciej klasie szkoły podstawowej, to na pewno ci rodzice doskonale znają Anaruka. A może niektórzy pamiętają jeszcze te opowieści z przeszłości. Przywołuję ten tytuł dlatego, że tam też mamy podobną opowieść o przybyszu z zewnątrz do Eskimosów czy Inuitów, który obserwuje ich życie. Polowanie, to jak trzeba sobie zbudować dom, to jak się okazuje czułość, i te wszystkie sceny, które w tym filmie są pokazane właściwie no, w sposób taki, jakiego już się nie używa w dzisiejszym kinie, czyli powoli, z pełnym takim poszanowaniem tego, że wszystko musi mieć swój początek, rozwinięcie i koniec. Nie wiem, jak się podchodzi do myślenia o muzyce przy takim obrazie, ale czy na muzykę obraz miał rzeczywiście bezpośredni wpływ? No na pewno miał jakiś. To znaczy my od samego początku nie mieliśmy założenia, żeby robić ilustrację muzyczną do obrazu i do konkretnych scen, tylko on był dla nas, ten film, raczej taką inspiracją i niósł ze sobą jakby takiego rodzaju charakter i takiego rodzaju też niepokój pewien, bo też warto jest wspomnieć, że historia Nanuka jest też dosyć dramatyczna, jeżeli chodzi o jego dalsze losy i jego jakby wykorzystanie postaci i porzucenie go tak naprawdę na pastwę losu w dużym mieście, gdzie gdzieś tam się pogubił dosyć mocno, jako pierwsza gwiazda filmu dokumentalnego w historii. Cały charakter i kontekst tego był po prostu na tyle gdzieś tam dla nas interesujący, że mieliśmy jakąś taką chęć, żeby ubrać to w dźwięki, ale niekoniecznie dźwięki przypisane do konkretnych scen, tylko dźwięki po prostu jakoś opowiadające tą historię, którą my już znamy, ale niekoniecznie musi ona się przekładać właśnie na jakieś, nie wiem, no po idealne połączenie pomiędzy utworami a samymi obrazami. Muszę się przyznać i zachęcam też do tego naszych słuchaczy, że no, po prostu w takiej randomowej opcji, czyli przypadkowej, zdarzało mi się podglądać film i słuchać waszej płyty w dowolnych miejscach i szczerze mówiąc, prędzej czy później zaczynało się zgadzać, niezależnie od tego, w którym miejscu zaczynało się jedno lub drugie. I jest to ciekawa przygoda, a film można znaleźć w sieci. Myślę, że nie jest to nielegalna sprawa, bo on należy już do dziedzictwa. Jest w domenie publicznej. Tak, jest to dziedzictwo specjalnie ocalone właśnie po to, żeby z niego korzystać obraz, więc zachęcam do tego eksperymentu. Zaglądamy ponownie na płytę, a potem szykujcie się na rozmowę o tym, w jaki sposób wy, miłośnicy północy, znaleźliście swój wspólny język. Thank you. Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski w naszym studiu. Do sprawdzenia odpowiedź na pytanie konkursowe, które za chwilę padnie, bo ta płyta, której premiera oficjalnie jest jutro, teraz stanowić będzie przedmiot konkursu. Pytanie dotyczy tytułów utworów, które można na płycie znaleźć. Piotrze, czy jesteś gotowy, żeby któryś z nich, tak przypadkowo wybrane trzy przed tobą, przeczytać na antenie? Tak, teraz będzie problem oczywiście z ekranem, okulary ekran. I te sprawy. Na przykład jeden nazywa się Tulek, drugi nazywa się Kulingiluat, a trzeci nazywa się Talimat. Jest ich znacznie więcej niż i trzy. Są to tytuły w języku grenlandzkim. Poprosiłem moich grenlandzkich znajomych, żeby nazwali te utwory według pewnego klucza. I to jest pytanie. Dwie płytki, siedem trójek. Bartek Gil już zna ten klucz i czeka teraz na poprawną odpowiedź od dzwoniących. No dobrze, skoro już powiedziałeś o grenlandzkich znajomych, to wyprawmy się w tamte strony, daleko na północ, bo zresztą sama płyta także nagrywana była. Jak rozumiem, ten proces był rozciągnięty w czasie, tak? Ale był taki tydzień, o którym czytałam w waszym wywiadzie, kiedy mieliście studio w Reykjaviku. I zresztą w tym samym wywiadzie Stefan tak ładnie powiedział, to było powiedziane po angielsku, więc moje kulawe tłumaczenie brzmi, chcieliśmy budować na różnicach pomiędzy nami. Coś takiego powiedziałeś, że założenie, biorąc pod uwagę wasze doświadczenia, było takie, żeby właśnie nie szukać tego, co was łączy, ale na tych różnicach spróbować budować. Co to znaczy? Wiesz co, no to jest znacznie bardziej jakby takie prozaiczne, niż mogłoby się wydawać z tego zdania. Bo rzecz w tym, że my jest taka jakaś, nie wiem, pokusa i skłonność i czasami, nie wiem, potrzeba może u wielu ludzi, którzy podejmują się współpracy, żeby po prostu łączyć jakieś swoje umiejętności, doświadczenia, to, co, że tak powiem, swoją twórczością na co dzień jakoś reprezentują. Od początku zgadzaliśmy się z Piotrkiem co do tego, że to jest jakaś ślepa uliczka w naszym przypadku, że w ogóle nie ma sensu iść jakby w taką drogę, bo to raz, że będzie nudne, dwa, że będzie sztuczne, jest wszystko na nie po prostu. Jedynym rozwiązaniem, które było dla nas obydwojga satysfakcjonujące i którego tak naprawdę przez te kilka lat szukaliśmy bardziej czy mniej intensywnie, to było to, kiedy, że tak powiem, ta magma i ta zbitka naszych dwóch jakichś tam osobowości, nazwijmy to, da jakąś trzecią jakość po prostu, czyli coś... Tak, no bardzo nie chcieliśmy, żeby ten projekt brzmiał jak Stefan Wesołowski łamane na, nie wiem, Hati Wati, tylko chcieliśmy stworzyć jakąś swoją własną jakość i naprawdę to nam zajęło dłuższą chwilę, ale też właśnie do tego był nam potrzebny bardzo ten wyjazd do Reykjaviku, kiedy my się po prostu zamknęliśmy w studio i zajęliśmy się naprawdę w 100% nagrywaniem muzyki, ale też tak naprawdę tworzeniem tej muzyki, bo my pojechaliśmy z bardzo takimi konkretnymi szkicami wcześniejszymi i praktycznie wszystkie one poszły do kosza i większość płyty, której słuchamy teraz i będziemy słuchać, to powstały na bieżąco w tej sytuacji, w tym studio. Wynikało to z jakiegoś takiego połączenia naszego, że my fizycznie siedzimy w jednym studiu x godzin, nie wiem, no na północy i jesteśmy w wspaniałym studio. Zresztą Olafura Arnaldsa, który ma świetny sprzęt i ma piękne studio z widokiem na górę Esję w Reykjaviku i na port. No, po prostu genialne miejsce, w którym jakbyśmy siedzieli tam jeszcze z tydzień, to pewnie byśmy drugą płytę nagrali. No, jak rozumiem, macie kontakty i macie też przyjemność z podróżowania w tamtą stronę, więc o drugą płytę nie należy się niepokoić, bo jak rozumiem, ona ma szansę powstać. Ale sam ten proces nagrywania i przebiegał w jaki sposób, jeżeli chodzi o dzielenie się? Może to głupie pytanie, ale czy każdy na początku próbował się trzymać tego, co jest mu bliskie i na przykład teoretycznie mogło być tak, że Piotrek odpowiada za produkowanie, a Stefan zaczyna grać na skrzypcach? Czy też... To też nie było oczywiste. Znaczy, no, jest na pewno jakiś tam punkt wyjścia, który od razu nas jakoś tam różni. No ja powiedzmy jestem ten od instrumentów akustycznych, a Piotrek jest ten od elektroniki. Natomiast jakby są rzeczy, które gdzieś tam zaczęły mieszać w tym kotle i też mieszać nasze role. To znaczy raz, że możliwość kontaktu z syntezatorami tam na miejscu. To jest jakby tam dużo było eksperymentowania i próbowania i to było też bardzo fajną przygodą. Dwa, że... To trzeba takie porównanie zrobić chyba dla słuchaczy, którzy nigdy nie byli w studiu, że jak muzyk, no, tacy muzycy jak wy wchodzą do studia, które jest genialnie wyposażone, jeszcze jak powiedzieliście, jest w pięknym miejscu, to jak rozumiem zaczyna się taki etap szaleństwa w sklepie z zabawkami, oj, tak? Oj, tak, zdecydowanie. No to była... To była świetna zabawa i rzeczywiście, gdybyśmy mogli, to byśmy nie wychodzili po prostu stamtąd. Znaczy wychodzenie też nam sprawiało przyjemność, bo dookoła też było dosyć ładnie. I zawsze można spotkać Bjork, więc to też jest jakimś plusem. No właśnie, to Piotrek miał to szczęście, ja niestety nie. Tak, ale to studio naprawdę mocno wpłynęło na to, jak ta płyta finalnie brzmi i jakie tam kompozycje się znajdują, gdyż w głównej mierze jednak dominują instrumenty syntetyczne na tej płycie, skądinąd nagrywane przez naszą dwójkę, bo Stefan na nich grał, ja na nich grałem, dogrywaliśmy do tego jakieś partie na instrumentach akustycznych, je w jakiś sposób modyfikowaliśmy, ale po prostu w tym studio znajdowały się takie sprzęty, których w ogóle trudno znaleźć, często nie wiem, na eBayu. To są takie totalne białe kruki. No ale też swoją drogą bardzo ważną częścią muzyczną pracy była też ta taka postprodukcyjna praca, którą już zawiózł Piotrek na Grenlandię i zamknął się tam w tej szkole gdzieś, nie wiem gdzie to było. W szkole. A ja mu tylko wysłałem maile. Tak, siedziałem, że się okazało, że na Grenlandii dosyć dużą uwagę lokalne władze przykładają do edukacji muzycznej i w Sisimiut, gdzie miałem okazję być dwa razy, znajdują się chyba dwa studia nagraniowe i trzy miejsca takich prób. I edukacja muzyczna i takie miejsca są dość popularne i cieszą się jakoś uznaniem lokalnych ludzi. Bo ja pierwszy raz, jak byłem na Grenlandii, to grałem na takim festiwalu, który nazywa się Arctic Sounds. Tam skorzystałem z tej okazji, że dowiedziałem się, że jest studio nagraniowe, a B to byli tam różni artyści na tym festiwalu. Stąd jest na przykład głos tego tradycyjnego śpiewu gardłowego, którą nagrała taka moja koleżanka Kathleen z Kanady. I ona jest kanadyjską inuitką i zajmuje się tą bardzo rzadką sztuką. Czy nagrywaliśmy jakieś mało taką ornamentykę na miejscu na jakichś bębnach z wieloryba, już nie pamiętam z czego, ale finalnie właśnie dograłem jakieś małe rzeczy na Grenlandii z lokalnymi twórcami, ale przede wszystkim zmiksowałem tam płytę i ten też był taki swego rodzaju shout-twórczy, że się zamknąłem, dostałem wytyczne od Stefana, jak on by chciał, żeby to brzmiało, ja miałem swoje w głowie i usiadłem i zrobiłem to w dwa wieczory. Po swojemu. No, mając też ograniczony czas, gdyż dostałem te studio, ale no, na ograniczony czas, ale no naprawdę miksowanie takiej muzyki na Grenlandii za kołem podbiegunowym to jest jakiś odjazd. co to się dzieje na naszej antenie. Czas staje w miejscu i Nanook of the North panuje. To jest, znaczy Nanook jest w naszym studiu. Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski. Raz jeszcze wam mówię, dobry wieczór. Jesteśmy. Jesteście. Wasza płyta jutro ukazuje się. Myślę, że też trzeba byłoby słówko powiedzieć na temat wytwórni, która wzięła ten materiał pod swoje ramiona, ale to może za chwilę, bo jednak wcześniej chciałam wam zadać pytanie o wszystkie te wątki, które gdzieś sumują się i w tej rozmowie o kuchni muzycznej i w tym, co już zostało powiedziane na temat samego filmu, który potraktujemy jako punkt wyjścia, no ale też myślę początek bardzo fajnej rozmowy na temat tego, jak można poznawać świat, jak można go obserwować, jaką szkodę czyni się, kiedy na przykład, tak jak w przypadku Nanooka, no, wyjmuje się go z naturalnego środowiska i pokazuje się coś innego, co niekoniecznie musi być lepsze. Co was na tą północ tak ciągnie i czego szukacie w tych, na pierwszy rzut oka, brutalnych jednak, jeżeli chodzi o przyrodę, na przykład okolicznościach? No, bardzo mnie to cieszy, że mówisz w takim kontekście o północy, bo właśnie dla nas północ jest brutalna i taka dosyć konkretna, a nie słodziutka i ładniutka, jaką się często przedstawia. Ja przyznam, że jestem też po lekturze wielu książek takich z przełomu wieków a propos wypraw polarniczych i Arktyka, czy naprawdę taka bardzo daleka Skandynawia, to nie jest najbardziej wesołe miejsce na świecie. A teraz, no nie wiem, Skandynawia ma trochę inny PR i kojarzy się raczej z hygge i z innymi takimi pojęciami. Natomiast dla nas jest to taka nieokrzesana przyroda, I ogromna moc i też takie rzeczy nas w muzyce interesują i w ogóle nasza jakby estetyka jest bliska temu, że te rzeczy są dosyć surowe. No, staramy się chyba, żeby to nie było takie, żeby nie dało się wobec tego przejść tak obojętnie, żeby to nie była taka muzyka tylko po to, żeby była. Ja mam takie poczucie, znaczy, takie mam wrażenie, że było jak pracowaliśmy, że nawet jakoś specjalnie nie było potrzebne staranie do tego, bo to jest gdzieś tam jakaś taka naturalna rzecz, która z nas wypływa. Zawsze byliśmy dosyć mocno, zresztą nie my jedyni w Gdańsku, bo gdzieś tam się dosyć mocno też w naszym gronie przyjaciół trzymamy przyrody. I zarówno morze, jak i las, i cała taka przestrzeń natury jest ciągle taką najsilniejszym, chyba najsilniejszym źródłem naturalnego natchnienia po prostu. Czegoś takiego, w czym się najlepiej czujemy i rzeczywiście obydwoje jakoś tak się złożyło, że te nasze taka miłość wobec natury najbardziej mocną formę przybiera w przypadku właśnie takiej północnej, chłodnej i brutalnej, tak jak powiedziałaś, i rzeczywiście gdzieś tam najlepiej ją chyba po prostu czujemy. No i wiesz, to też jest tak, że my jesteśmy z Gdańska i na przykład takie zjawisko jak, nie wiem, zimowy sztorm nie napawa po prostu jakimś entuzjazmem. Jest to zupełnie piękne zjawisko, właśnie morze, które jest nieznane mieszkańcom Łodzi i Leszna. I to też jakoś formuje trochę naszą osobowość na pewno. I tak jak wspominał Stefan, my do tego stopnia, nie wiem, kochamy przyrodę i nas takie historie interesują, że my, nie wiem, na spotkania jakieś towarzyskie nie spotykamy się w restauracjach, tylko spotykamy się w Gdańsku w lesie w mrozie i stoimy sobie w śniegu i gadamy przez godzinę lub dwie, ponieważ nam się tam po prostu bardzo dobrze nam tam jest. Jeżeli walczycie o tytuł najdziwniejszych artystów, którzy siedzieli w tym studiu, to właśnie jest szansa. Wygraliście. No dobrze, czyli gdyby ktoś się chciał z wami spotkać, to po prostu trzeba zorganizować las, najlepiej nad morzem i jest najlepiej śnieg. Wiesz, co jest również w tym fajnego? że nawet jeżeli ktoś chce się z nami spotkać, to koniec końców większość ludzi wymięka. I to jest najfajniejsze, bo to jest taka naturalna gdzieś tam taka selekcja, która powoduje, że na samym końcu zostają tylko te osoby, z którymi naprawdę chce się rozmawiać. I chce się spędzać czas, jest to po prostu naturalne i dobre, nic nie przeszkadza, nie ma żadnych rozpraszaczy, nie ma muzy z góry zagłuszającej, tylko po prostu jest czysta natura i nie uwierzysz, jak często po prostu przychodziły tam do nas na przykład jakieś zwierzęta i sobie siadały. Wspominaliśmy poza... Ja ostatnio przecież się umówiłem ze Stefanem. Tak. I Stefan się niestety spóźnił godzinę. Ja tak stałem w tym mrozie śniegu, ale to było ekstra, bo słyszałem tyle zwierząt, które chodziło naokoło mnie, do tego stopnia, że aż w tym momencie się trochę aż przestraszyłem. Ale wtedy to jest wspaniałe. No, polecam wszystkim. Gdańsk to jest wspaniałe miejsce, gdzie mamy praktycznie w granicach miasta zdziczały las mocno, czy las wpadający do morza. No, naprawdę jest to miejsce, którego bym nie zamienił na żadne inne, bo zamieniłem jakiś czas temu Gdańsk na Warszawę i jednak to odmieniłem. Ale tego już nie musiałeś mówić, bo przecież dopóki była piękna opowieść o Gdańsku, nie trzeba to wprowadzać fajnie, nie? kontrowersji. Ale nie, ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo kocham Warszawę. Rodakami. Nawet nagrałem piosenkę ku czci temu miastu, którą często tutaj puszczałaś, więc... Tak. Próbuję cię teraz już zatrzymać, ponieważ nasz czas dobiega końca. Chętnie porozmawiałabym z wami dłużej. Głupio wyszło. Ale wydaje mi się, że ta wasza opowieść o przyrodzie znowu pozwala nam zrobić, wrócić właściwie do początku, czyli do także filmu Nanook of the North i do opowieści o tych ludziach, którzy zjedzą tyle, ile upolują. Kiedy okazują sobie czułość w tym filmie, to po prostu aż dreszcze chodzą po plecach, kiedy kładą się spać pod skórami i rozbierają się po to, żeby się w iglo ogrzewać, no to po prostu wszystko pod warunkiem oczywiście, że oglądamy to nie oceniając, ale przyjmując rzeczy takimi, jakimi są, a tak rozumiem waszą też opowieść o staniu w tym lesie, w śniegu. Nabiera zupełnie nowych sensów i pozwala jakby zresetować i rzeczywiście skupić się na tym, co jest ważne. Ważne też jest to, że nasz konkurs jest rozwiązany, więc możecie zdradzić, jakim kluczem zostały zatytułowane utwory, Piotrek? Tak, no naprawdę pozdrawiam człowieka, który Mikołaja z Poznania pozdrawiamy serdecznie. Szacun. Tytuły są to po prostu nazwy utworów pod tytułem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piętnasty. Bo też ta muzyka była na tyle abstrakcyjna dla nas, że nie wiedzieliśmy, jak je nagrać, nazwać, jak je nagraliśmy. Po prostu to był numer pierwszy, drugi, trzeci i stwierdziłem, że to może być ciekawe, pytając lokalnych ludzi, jak takie nazwy można przetłumaczyć, bo jest to ciekawe, gdyż język grenlandzki jest to dosyć rzadki język, bardzo trudny język. I nie jest on na przykład w translatorze internetowym, więc tym bardziej pozdrawiam Mikołaja. Z Poznania. Z Poznania. Pozdrawiam cię, Mikołaj, bardzo serdecznie. No, co tu dużo mówić. Słuchanie tej płyty to jest po prostu przygoda i przymiotniki takie zwyczajowe nie dają rady. Wspominałam o tym, że chciałam coś powiedzieć na temat wytwórni, ale no, cieszę się, że wytwórnia się znalazła i że płyta się wydała. No i to nawet całkiem fajna wytwórnia, no, więc bo właśnie. Gdyż jesteśmy jeden z drugim fanami tej wytwórni, gdyż wychodziły tam naprawdę wspaniałe płyty. Jest to niemiecka wytwórnia, ale na przykład słuchacze z Polski mogą kojarzyć rzeczy, które wychodziły od Kuby Kapsy. Tak, Kuba wydawał i Contemporary, no i Sextet, tak? Sextet czy Quartet, już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale wychodziło tam bardzo, bardzo dużo różnych płyt. Jest to w ogóle bardzo ciekawa wytwórnia, gdyż wydaje ona i rzeczy, nie wychodziło tam Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble i metalowe Celeste, czy dark ambientowy Thomas Conner. Jakby tam wychodzą bardzo dziwne rzeczy, natomiast wszystkie są dość spójne. My specjalnie pojechaliśmy do Berlina, jak podpisywaliśmy kontrakt, też po to, żeby sprawdzić ludzi, tak jak Stefan mówił o tym lesie i my specjalnie też spędziliśmy z nim, z Tomasem z wytwórni trochę czasu, żeby zobaczyć, jacy ci ludzie są. Jeszcze musisz powiedzieć, jak nazywa się wytwórnia? Nazywa się Denowali Records. Bardzo ci dziękuję. Nasz czas naprawdę się skończył w tym momencie. Bardzo wam dziękuję. To jest najlepsze. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła stanąć z wami w lesie. Zapraszamy. Może ten śnieg nie jest takim warunkiem obowiązkowym. Ale nie, my w lato tak? też chodzimy. No to się cieszę. Cały rok chodzimy, od 15 lat. Piotr Kaliński, Stefan Wesołowski byli naszymi gośćmi. Napisy końcowe to Agnieszka Szytłowska, Bartek Gili, Iwanka Kunewa. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Mrok gęstnieje. Czasu jest coraz mniej, dlatego rozmawiamy tej nocy, żeby wszystko zostało powiedziane. Odcinek 32. Przedostatni. Są dwie rzeczy do omówienia i wydarzyły się w odstępie 15 lat. 1993. 2008. Takie są daty. Nie jestem w stanie mówić, powiedziała Ria. Nic nie mów. Pomógł pan zamachowcom dostać się do miasta, ludziom, którzy zabili pańską żonę. Nie trzeba nic mówić. A potem pan uciekł. Pan i wszyscy pańscy synowie. Pozostaje niewiele więcej do dodania po tym, co stało się zwłoki gangstera o ksywce Paluszki znaleziono porzucony na ulicy w Dongri. Poderżnięto mu gardło krótkim nożem. Jego byli wspólnicy Czacha i Stuki nie byli zachwyceni zamachem, który raz jeszcze naraził na szwank towarzystwo i jego działalność. W ten sposób przekazywali wiadomość Zamzamie Alankarowi. Później Abu też padł ofiarą ich gniewu. Tym razem wysłali wiadomość mnie. Wiadomość brzmiała: wiemy, że pomogłeś. I to jest nasza odpowiedź. To ich imiona ma mi podać ten człowiek Mastan. Imiona, które już znam. Więc jest pan odpowiedzialny za śmierć nie tylko żony, ale i syna. Wszystko, co robiłem, robiłem, żeby ich ratować. Narażałem siebie, żeby ich chronić. Ale masz rację, zawiodłem. Oskarżasz mnie i jestem winny. Zresztą los mnie pokarał, zabierając mi dzieci. Jedno zginęło z rąk moich wrogów. Jedno z własnej ręki, jedno z ręki szaleńca. Ale wszyscy trzej są moją karą, moim brzemieniem, które będę dźwigał zawsze. I tak, ich matki również. Dostałem nauczkę i teraz jestem mądrzejszy. Widzisz mnie zdruzgotanego. I teraz wiesz wszystko. I co mam zrobić teraz, gdy wiem wszystko? Działania z twojej strony nie są konieczne. Równo o 9 rano przychodzi do mnie na herbatkę anioł śmierci. Poza ogrodami śmiech rozbrzmiewał coraz głośniej, przypominając wrzask. A ja nie wiedziałem, czy to okrzyki gniewu, czy radości. Byłem zmęczony i przerażony zarazem. Może myliłem się co do mojego kraju. Może życie spędzone w bańce sprawiło, że wierzyłem w rzeczy nieprawdziwe lub rzeczy nie dość prawdziwe, by mogły zwyciężyć. Cóż by to wszystko znaczyło, gdyby stało się najgorsze, gdyby z powietrza spłynęła jasność, gdyby kłamstwa, oszczerstwa, brzydota stały się obliczem Ameryki. Cóż by znaczyły moja historia, moje życie, moja praca, historia Amerykanów, stare i nowe, i najświeższych Amerykanów, dumnie przyjmujących obywatelstwo, by zdążyć wziąć udział w zdemaskowaniu, zdegradowaniu Ameryki. Po co w ogóle próbować zgłębiać kondycję ludzką, jeśli ludzkość okazuje się groteskowa, mroczna i zwyczajnie tego nie warta? Jaki jest sens poezji, kina, sztuki? Niech dobroć zmarnieje jak niezebrane winogrona, niech raj pozostanie utracony. Ameryka, którą kochałem, przeminęła z wiatrem. W ostatni weekend przed wyborami nie spałem dobrze, pochłonięty takimi myślami. Ria zadzwoniła do mnie o 5 rano, gdy z szeroko otwartymi oczami wpatrywałem się w sufit. Musisz przyjść, poprosiła. Coś się wydarzy, nie wiem co takiego, ale nie mogę być tu sama. Staszec zasnął przy swoim biurku na krześle, oparty czołem o blat. Ona też nie zmrużyła oka tej nocy. Spotkałem się z nią przed świtem. Usiedliśmy w ogrodzie i zaczęła mówić. Co mam zrobić? Spytała. Co można zrobić? Odparłem. Ale znałem już odpowiedź, bo aż rozpierało mnie twórcze podniecenie. Ta historia wyrywała mnie z głębin nocnej rozpaczy. Była brakującym elementem układanki, którego potrzebowałem. Stanowiła mroczne serce mojego filmu. Wielkie objawienie, jego sens. Niech rzecz rozegra się do końca, stwierdziłem. Zobaczmy, co ma do powiedzenia emerytowany policjant. Dramat ma to do siebie, że potrafi złapać w zasadzkę dramaturga. Coś ma się wydarzyć, a ja nie wiem co takiego, powiedziała Ria. Po czym zwróciła się do mnie o wsparcie. Żadne z nas jednak się nie domyśliło, że tym, co miało się wydarzyć, byłem ja. Przeszliśmy do domu Goldenów, gdzie w dużym pokoju dziennym z oknami na ogród zastąpiła nam drogę Wasylisa, trzymając na jednej ręce swojego małego synka, mojego synka, a w drugiej broń. Pistolet z perłową rękojeścią i złotą lufą. W różowej, jedwabnej koszuli nocnej pod koronkowym peniuarem spływającym lekko aż do ziemi wyglądała jak włoska gwiazda filmowa. Dzień dobry, Wasyliso, powiedziała Ria normalnym, niefilmowym głosem. Odłóż to, bardzo cię proszę. Co wy robicie w moim domu? Spytała Wasylisa, nie opuszczając broni. Przynajmniej ona trzymała się scenariusza. Zadzwonił do mnie pan Golden, wyjaśniła Ria. Chciał porozmawiać. Chciał rozmawiać z tobą? Mówił bardzo długo. Wkrótce ktoś do niego przyjdzie, jakiś mężczyzna. Wszyscy się z nim spotkamy, oznajmiła Wasylisa. Ta zagadka musi zostać rozwiązana. Odłożyła pistolet do torebki, gdzie było jego miejsce. Cięcie. Gdy obudziła męża, nie był w dobrej formie. Znikła klarowność jego długiej nocnej oracji. Rzuciła prysznic. Gdy się już wykąpał, powiedziała ubranie. Gdy się już ubrał, burknęła buty. Wyglądał żałośnie. Nie zawiążę sznurówek, jęknął. To są mokasyny, zauważyła. Buty. Gdy już buty znalazły się na nogach, wyciągnęła rękę z garścią pigułek. Połknij, zakomenderowała. Gdy już je połknął, rozkazała. Mów. Ktoś z przeszłości rzekł. Ów człowiek, Mastan, emerytowany policjant, siedział na tym samym krześle w salonie u Goldenów, który wcześniej zajmował morderca Kiński i wydawał się nieco zatrwożony, gdy ujrzał przed sobą ponure twarze nie tylko Nerona, ale też Wasylisy, Rii i moją. Trwał weekend, więc część personelu była poza domem. Żadnych marud, żadnych klęt. Nieobecny był Gonzalo, złota rączka. Mastan siedział wyprostowany jak struna, międląc w rękach Borsalino na kolanie. Nastała chwila krępującego milczenia, aż wreszcie się odezwał. Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych z trzech powodów, oznajmił. Po pierwsze, żeby odwiedzić siostrę w Filadelfii. Drugim powodem była chęć odwiedzin grobu P.G. Wodehouse'a. Nadstawiłem uszu. Wodehouse. Uwielbiany przez moich rodziców i przeze mnie. Wodehouse, o którym pomyślałem także wtedy, gdy na tym samym krześle siedział Kiński. Mój mąż nie czuje się najlepiej, oznajmiła sztywno Wasylisa. Jeśli przychodzi pan w jakiejś sprawie, proszę się streszczać. Ach, moja sprawa, proszę pani, tak. Proszę o chwilę cierpliwości. Jest sprawa pozorna i sprawa właściwa. Sprawa pozorna to coś, co mu przekazałem telefonicznie. Słowo ostrzeżenia, ale ów dżentelmen jest światowym człowiekiem. Może nie ma potrzeby ostrzegać go przed czymś, o czym już wie. Przechodzę więc do sprawy właściwej. Proszę pani, dziękując za cierpliwość, sprawa właściwa polegała na tym, że chciałem spojrzeć na tego dżentelmena i przekonać się, co to spojrzenie we mnie wzbudzi. Człowiek ten umknął sprawiedliwości za wiele dokonanych krzywd, za swój udział w tragicznych wydarzeniach, proszę pani. Człowiek ten wprawnie zatarł ślady, wykorzystał pieniądze i spryt, aby wymazać wszystkie powiązania między sobą a wieloma nieopisanymi tragediami. Obiecałem, że podam mu imiona morderców jego syna, ale oczywiście on je zna. Utrzymywał z nimi przez lata serdeczne stosunki, dopóki nie zwrócili się przeciwko niemu. Możliwe, że służby śledcze tego wielkiego kraju byłyby zainteresowane tymi sprawami i może ja mógłbym je zainteresować, ale obawiam się, że bez dowodów wyjdę przed nimi na nierozumnego starego człowieka. Chociaż przed laty w odległym kraju byłem ich kolegą po fachu. Możliwe, że spojrzawszy na niego tutaj, zechciałbym wziąć sprawy w swoje ręce, chociaż obaj nie jesteśmy już młodzieniaszkami. Możliwe, że zapragnąłbym uderzyć go w twarz, choć absurdem może się wydawać taka bójka starych pryków. Nie jest czymś niewyobrażalnym, że chciałbym go zastrzelić. Wciąż jestem, proszę pani, znakomitym strzelcem. Teraz jednak, gdy patrzę na tego człowieka, człowieka, którego przez większość życia nienawidziłem, człowieka, który był mężczyzną silnym, widzę, że zastałem go w godzinie słabości i nie jest wart mojej kuli. Niech stanie przed obliczem swego Boga. Tak więc przedstawiłem swoją sprawę i teraz odejdę. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski, opublikowało wydawnictwo Rebis. Odcinek 33, ostatni, w poniedziałek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert.